Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 19 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie pociski przeciwpancerne Javelin warte 780 milionów złotych trafią do Polski. Rząd Donalda Tuska ma przedstawić dziś listę priorytetów. Do Zakopanego będzie można niedługo dojechać pociągiem Pendolino. Amerykański rząd zgodził się na sprzedaż Polsce pocisków przeciwpancernych Javelin, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz napisał, że pakiet obejmie wyrzutnie, pociski, szkolenia i części zamienne. Transakcja warta jest 780 milionów dolarów. Departament Stanu poinformował, że zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce ponad 2,5 tysiąca pocisków przeciwpancernych Javelin oraz ponad 250 wyrzutni za kwotę około 780 milionów dolarów. O decyzji poinformowała Agencja Współpracy Obronnej Pentagonu, która przekazała odpowiednią notyfikację do Kongresu. Zgodnie z dokumentem Polska ma otrzymać także pakiet szkoleniowy, symulatory, części zamienne oraz wsparcie techniczne. Amerykanie podkreślają, że transakcja wzmocni zdolności obronne Polski i ułatwi realizację zobowiązań sojuszniczych wobec NATO. Dodano, że sprzedaż nie zmieni równowagi militarnej w regionie. Głównymi wykonawcami kontraktu będą koncern RTX z Arlington w stanie Virginia oraz Lockheed Martin z Tucson w Arizonie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Transakcja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Kongres. Trybunał Stanu umorzył postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu swojej przewodniczącej Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura zamierzała postawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z pełnieniem przez Manowską funkcji przewodniczącej Trybunału Stanu i pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Pełne uzasadnienie orzeczenia zostanie opublikowane najpóźniej w piątek. Posiedzenie było tajne, więc strony nie mogą ujawniać szczegółów. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik przewodniczącej Manowskiej, przekazał dziennikarzom, że sprawa została umorzona, ponieważ Trybunał miał wątpliwości co do pozycji prokuratora z Prokuratury Krajowej. Pozostawiony został bez rozpoznania, bowiem został złożony przez nieumocowanego prokuratora. Przypomnijmy, że w sprawie orzekały trzy osoby. Sędzia Józef Zych złożył zdanie odrębne. Wcześniej przewodniczący Piotr Andrzejewski wyłączył ze sprawy 12 sędziów, których przesłuchała prokuratura. Nie mogą orzekać na podstawie materiałów, w którym byli przesłuchani, bo ocenialiby własne zeznania. To jest podstawa cywilizowanej procedury. Sędziowie Trybunału po wydaniu orzeczenia wyszli z budynku bocznymi drzwiami i nie rozmawiali z dziennikarzami. Grupa sędziów wyłączonych wcześniej ze sprawy zapowiada zawiadomienie prokuratury. Michał Makowski, Polskie Radio. Dziś zostanie przedstawiona lista priorytetów rządu, zapowiedział rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Chodzi o najważniejsze zadania programowe rządu i poszczególnych resortów. Miały być przedstawione w zeszłym tygodniu. Myślę, że jest dla wszystkich zrozumiałe, dlaczego priorytety, które zostały przedyskutowane i omówione przez Radę Ministrów w zeszłym tygodniu, nie zostały omówione i przedstawione na konferencji prasowej zgodnie z pierwotnym założeniem w czwartek. Były niestety dużo pilniejsze sprawy. Planujemy taką konferencję z panem ministrem Berkiem w piątek. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że wśród priorytetów rządu znajdzie się wprowadzenie związków partnerskich. Do Zakopanego będzie można już niedługo dojechać pociągiem Pendolino. Spółka PKP Intercity poinformowała, że taka możliwość znajdzie się po wejściu w życie nowego rozkładu jazdy. Nastąpi to w połowie grudnia. Prezes spółki Janusz Malinowski powiedział, że nowe połączenie będzie promowane możliwością kupienia biletów za złotówkę. To jest promocja, bo 14 grudnia pociągi Pendolino zaczną jeździć regularnie do Zakopanego z Warszawy i chcemy, żeby oczywiście zabieg marketingowy, żeby to wybrzmiało, żeby pasażerowie ze stolicy, z Mazowsza mogli podróżować i chcieli podróżować pociągiem Pendolino do Zakopanego. Spółka dysponuje 18 pociągami Pendolino. Dziś Filharmonia Narodowa w Warszawie inauguruje 124 sezon artystyczny. Nowa dyrektorka naczelna placówki Zofia Zembrzuska zapowiedziała niemal 130 koncertów, w tym 61 symfonicznych i churalnych. Podkreśliła, że program będzie różnorodny, pojawią się w nim także nowe pozycje, takie jak cykl koncertowy, koncerty czwartkowe. To propozycja dla słuchaczy zaczynających przygodę z muzyką poważną. Moje cele, które sobie stawiam, wzmacnianie pozycji Filharmonii na arenie międzynarodowej i w Polsce również, ale też koncentrowanie się na budowaniu relacji z publicznością, na zapraszaniu osób, być może takich, które nigdy nie postawiły tu jeszcze swojej nogi, nie wiedzą nawet, że muzyka klasyczna to jest coś, co może ich pociągać. Dziś nowy sezon artystyczny inauguruje także Teatr Wielki Opera Narodowa, premierą spektaklu Najlepsze Miasto Świata, opera o Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, wszędzie dość silny wiatr. W ciągu dnia 19 stopni na Podlasiu, 24 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, Jan Klata. Sezon 2025-2026, pierwszy sezon nowej dyrekcji, będzie z jednej strony kontynuacją tego, co wspaniałego się tutaj zdarzało, natomiast z drugiej strony będziemy poszerzać to nowe głosy reżyserskie, nowe teksty, żeby to wszystko było jeszcze bardziej migotliwe, żeby utrzymując publiczność, która tutaj tłumnie chodzi, zdobywać też nową. Zapraszam jutro na wesele ze Starego Teatru w Teatrze Narodowym, na Placu Teatralnym. Dwa spektakle, sobota, jeden spektakl, niedziela. No i już z pewnym uprzedzeniem, 22 listopada Termopile Polskie Tadeusza Micińskiego z fenomenalnym zespołem Teatru Narodowego w Warszawie na dużej scenie. Tam wam mało, tu wam mało. A ot, co z nas pozostało? Do mnie wołał, czego chciał, co się w duszy komu gra. Serce. A to Polska właśnie. Na wesele przyjdzie. Wstanam. A ciała wstaną! A zbroje wzejdą i pochwycą go bije i przejdą! Całość śruby, to jest moja. Dalej trupy, będziemy latać. Tak, to już jutro. Wyjątkowe wydarzenie ponad granicami lat, teatrów i miast. Wesele, ostatnia premiera Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Przypominamy, 12 maja 2017 roku odbyła się. I nim przywita nas Jan Klata w Teatrze Narodowym w Warszawie jutro i pojutrze. Po 8 latach wędrowania w mieście swojego urodzenia. Nie tak wiele mamy powodów do radości. To wesele motywuje nas, choć super dramat Wyspiańskiego nie kończy się happy endem. Przekonujemy się o złowróżbnej mocy tego finału do dzisiaj. Trwa to 124 lata, co może wybudzić nas z chocholego tańca. Nie poddajemy się i próbujemy sprawdzić, co dzieje się mimo wszystko po jasnej stronie mocy czy księżyca, jak państwo wolą. Zapraszamy więc gości weselnych, a naszego przewodnika po świecie teatru prosimy o gotowość. Właśnie łączymy się z nim. Państwu proponujemy w tym czasie tę oto piosenkę dopasowaną do hasła z naszego katalogu Słowa, Słowa, Słowa. Come bello. siamo un po' persi, anche frutto masi, perché siamo diversi, ma una come te, nesce dalla testa, neve lacrime, riprego nel mio letto, resta tu morto fuori città, viene in bocca ai cani, perché voglio un domani, voglio trovare un domani, con una come te, Chinatown Blue, baciami in fronte e gridando come un pazzo ti porto fuori città, cuore in bocca ai cani, per trovare un domani, voglio trovare un domani con te. Dimmi, dimmi, dimmi che non morirai nella tristezza di ogni sabato sera. Che bello così, quando siamo un po' persi, cattivi anche sì, mancati e dispersi, ma una come te, messa dalla testa, tak, i taką piosenkę podarował Michał słowu granica. Pełna swoboda interpretacji haseł i założenia, niezależność dobranych do nich piosenek, niezależność od tematów naszych spotkań. Niekiedy jednak, co może Państwo zauważyli, te dwie ścieżki przecinają się. Wspominałam przed chwilą o granicach, jakie właśnie przekracza Wesele Jana Klaty, przybywając z Krakowa do Warszawy, ale po kolei. Sprawdźmy najpierw, czy udało nam się połączyć z naszym teatralnym przewodnikiem. Halo, Tomaszu. Dzień dobry, Baszko, dzień dobry Państwu. Właściwie chyba dobry wieczór. Nigdy nie wiem, jakiej formy użyć kilka minut po 12 w nocy. Wiesz, w piątkowy poranek. Każda forma jest dozwolona, byle było miło i byle nasi goście oraz Państwo dobrze czuli się, ale dobra noc, no, byłaby najlepsza, tylko że osobno pisane, tylko nie wiem, jak to w radiu z kolei wyartykułować. Dobra noc Państwu. Tylko proszę jeszcze nie odchodzić od radioodbiorników. Tomasz Domagała, wspaniały krytyk. Jestem. Teatralny badacz teatru, autor bloga lub blogu, jak Państwo wolą. Domagała się kultury. No i jak wspominałam, nasz przewodnik, ale jest nie tak daleko, no w każdym razie nie w Warszawie, ale w niespodziewanej roli, bo o komedii raczej nieczęsto rozmawiamy, a tu proszę, czyżbyś był jurorem na festiwalu Talia w Tarnowie? Jestem jurorem na festiwalu Talia. Ubrałem się w co on tam miał i zjawiłem się dzisiaj wieczorem w Tarnowie. No i jutro rozpoczyna się ogólnopolski festiwal polskiej komedii Talia. I rzeczywiście będę oglądać komedię, więc rzeczywiście jestem też trochę daleko od nastrojów minorowych, które zaprezentuje jutro Zespół Narodowego Starego Teatru w Teatrze Narodowym. To o tym jeszcze porozmawiamy. No dzisiaj rzeczywiście Teatr Narodowy w Warszawie w roli głównej, choć epizodycznie zahaczymy też o inne tematy. Tydzień temu, Tomku, gościliśmy nowego dyrektora Nowego Teatru w Warszawie, Michała Merczyńskiego. Dlaczego się tak zacinam od czasu do czasu? No dobrze, trudno, tak mam. Zapytaliśmy, jak został kolejnym w swoim życiu dyrektorem. No i w skrócie przypomnijmy, że bez konkursu, co nie wszyscy w środowisku zaakceptowali, ważne, że ma duże doświadczenie oraz poparcie zespołu, który dobrze zna od lat. I teraz pytanie spodziewane, jaką drogę do Teatru Narodowego w Warszawie przebył Jan Klata. Sam na to pytanie odpowie wtedy, kiedy będzie miał czas do nas przyjść. Umawialiśmy się na koniec sierpnia, no trudno, nie udało się, więc będziemy go w jakimś sensie zastępowali. Pytamy, jak został dyrektorem Teatru Narodowego nasz ulubiony reżyser Tomaszu? Będzie to bardzo krótka historia, dlatego że wiem z własnego doświadczenia, że Państwo przed radioodbiornikami, ale też ci z Państwa, którzy są zainteresowani teatrem, jakby najmniej czasu zawsze poświęcają, czy czasu, czy uwagi tym, jak to się wszystko gdzieś tam za tymi kulisami dzieje. No więc Jan Klata był dyrektorem Narodowego Starego Teatru w czasach to był z tymi datami. No to ja pamiętam, to było dawno jeszcze. 4 lata od 13 Proszę. Do 17 i w 17 wiadomo, co się wydarzyło. Zaprzestał być dyrektorem, bo pan minister nie przedłużył mu kontraktu, a chyba była taka opcja. Tak, natomiast teraz po 20 latach dyrektury różnie też ocenianej, ale z mojej perspektywy bardzo dobrze ocenianej, wielki nasz wspaniały aktor, profesor, reżyser, no ewidentnie człowiek teatru Jan Englert i jakby z Teatru Narodowego w Warszawie niekoniecznie z jakimś wielkim entuzjazmem odszedł. Pani minister zarządziła konkurs, pani minister Hanna Wróblewska, bo w tej chwili mamy już inną panią minister. Dynamiczna to już jest sytuacja. To już jest trzecia pani minister kultury od 15 października 2023 to roku. To znaczy trzecie stanowisko ministerialne, a pierwszy był minister, czyli mężczyzna. Potem była jedna pani, a teraz jest druga pani. Myślę, że... Zamykamy już ten wątek i odbył się konkurs, pani Hanna Wróblewska rozpisała konkurs, ale był to dziwny konkurs. Do dzisiaj większość członków środowiska teatralnego nie rozumie, w jaki sposób to się odbyło, bo był to konkurs zamknięty. Generalnie idea konkursu jest najlepsza wtedy, kiedy jest otwarty, każdy może startować. Tutaj do tego konkursu zostały zaproszone tylko niektóre osoby. Ostateczna walka, rozgrywka, że tak powiem, odbyła się między dyrektorem, ówczesnym dyrektorem Teatru Żeromskiego w Kielcach i dyrektorem jednocześnie Teatru Telewizji Michałem Kotańskim, a Janem Klatą. I właśnie dyrektorem został Jan Klata, z czego ja osobiście cieszę się bardzo. Ja również. To się odbyło wszystko oczywiście wiosną tego roku. I pan dyrektor Jan Klata, nawet były takie piękne filmiki 1 września, dzieci do szkoły, a dyrektor Klata do wejścia dla aktorów w Teatrze Narodowym z piękną, srebrną walizką. Co w tej walizce było, nie chcę się zastanawiać, nie chcę nawet myśleć. Ja wiem. Na kogo to były... To był Miciński, ja wiem, bo to nie jest łatwa postać, ale myślę, że i wiele innych jeszcze książek, które dyrektor Jan Klata będzie musiał przez tę swoją kadencję poczekaj, przeczytać. Był taki ciekawy wywiad, no, to ja tylko który powiedział, że nie jest carem. I że nie jest carem. No to tak, no to zauważyliśmy. Natomiast, wiesz, on zna się fenomenalnie na muzyce. A taka jest tradycja w radiu, na przykład publicznym Trójka, że państwo, którzy znają się fenomenalnie na muzyce, przychodzą z walizeczką, zazwyczaj srebrną, do pracy. Znaczy teraz to wszystko jest w komputerze, no ale taka tradycja rzeczywiście... Myślę, że nie umarła i jeszcze niektórzy przemycają właśnie taki kuferek srebrny i tam co jest, są płyty albo kompaktowe, a jeżeli się mieszczą, to analogowe. No właśnie, więc to tak, czyli winyle. Więc ja raczej podejrzewałabym Jana Klatę o potencjał muzyczny w tej walizeczce. O, no, przerwałam ci, co z tym carem? To po prostu... Tak, dyrektor Jan Klata w znakomitym nastroju, jak zawsze z ciętą ripostą na ustach, opowiedział właśnie w jednym z wywiadów, że nie jest carem, tylko jego kadencja trwa 5 lat, tak jak kadencja pana prezydenta Karola Nawrockiego. Więc wszystko tu jest transparentne, nikt tu nie jest przyspawany do, że tak powiem, kolokwialnie stołka. No i rozpoczął tę dyrekcję bardzo zresztą ciekawym programem, ale myślę, że o tym chyba też powiemy jeszcze szerzej. Tak. Mamy czas do godziny za 1:30 do 2, tak więc musimy rozsądnie... czasem manipulować. A ja tylko przypomnę, że w swoim rodzinnym mieście, Tomku, od lat niewiele przebywał, a od rozstania ze Starym Teatrem nie było zgody, przypominam, ministerstwa na to, by kontynuować jego kontrakt. 8 lat wędrował i intensywnie pracował, to nie były wycieczki turystyczne. Na początku tej trasy otrzymał, i to jest ważna wiadomość z kontekstu, otrzymał w 2018 roku Europejską Nagrodę Teatralną w kategorii Nowe Rzeczywistości Teatralne. Ja wtedy z nim rozmawiałam i wydaje mi się, że tę nagrodę wręczano, nie sprawdziłam w internecie, wręczano mu w Moskwie. Taki właśnie... Nie, w Sankt Petersburgu. A, przepraszam, w każdym razie w Rosji, tak. Dobrze, brawo w Sankt Petersburgu, nawet jest piękna anegdota. Byłem tam, ja tam byłem, miód i rosyjską wódkę piłem. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście... Tomasz nie pije w ogóle. No, słuchamy dalej. Nie, oczywiście... Tak. Jan Klata odbierał tę nagrodę, nawet jest taka piękna anegdota, że opowiadano im przez artystów Narodowego Starego Teatru, którzy pojechali tam również ze spektaklem wtedy, bo jakby ta nagroda była, Europejska Nagroda Teatralna, to jest też wielki festiwal, na którym prezentują się różne, prezentowały się, bo ten festiwal właściwie pandemia zakończyła jego żywot oraz oczywiście kłopoty finansowe, bo nie miał go kto finansować. No ale w tamtym czasie jeszcze był to wielki festiwal i Jan Klata zawiózł tam przedstawienie bodajże Króla Lira z Narodowego Starego Teatru i oczywiście pamiętam, że to było rzeczywiście wydarzenie teatralne, natomiast aktorzy, nie powiem którzy, ale donieśli mi w drodze na lotnisko, bo akurat tak się zdarzyło, że wracaliśmy do Polski jednym samolotem, że Jan Klata wtedy bardzo martwił się, ponieważ gruchnęła wieść rano przed całą galą, że nagrody będzie wręczał Władimir Władimirowicz. No a takie zdjęcie, w którym Władimir Władimirowicz ściska rękę, to może być zdjęcie, które pogrzebie człowieka, a nie tylko karierę, więc rozumiem też obawy Jana Klaty, że będzie musiał mu podać rękę na scenie Teatru Aleksandryjskiego w Sankt Petersburgu, ukochanym mieście Władimira Władimirowicza. Na szczęście tak się nie stało. No myślę, nie że pamiętam, wybrnąłby. Czy był to minister, który... Wybrnąłby Jan Klata z tej sytuacji. Coś by wymyślił teatralnego. No, nie wiem, spadł ze schodów. Wolał się nie sprawdzać. I na szczęście mu to zostało odjęte, więc otrzymał nagrodę. Nie pamiętam już, czy był to pan minister Medyński. Może, nie może. Pamiętam, no, kto wręczał. W każdym razie udało się. Ale to też dużo mówi o Janie Klacie jako wspaniałym artyście i człowieku. Tak. I teraz jeszcze przypomnijmy tytuły, które powstały od tamtego momentu, czyli od 2017 roku do tego momentu, czyli do tego oto września, mianowicie Trojanki w 2018, tym samym, kiedy otrzymywał tę nagrodę w Teatrze Wybrzeże, spektakl wspaniały, Lazarus musical w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, rok 2020, początek pandemii, mnóstwo bardzo przykrych przygód w tym czasie. Wyzwolenie, znów Teatr Wybrzeże w Gdańsku, rok 2023, w bardzo, bardzo ważnym momencie z punktu widzenia naszego życia politycznego odbywał się ten spektakl. No i jak powiedziałam, nasz wrzesień aktualny, bo tydzień temu heroicznie wystawił Sienkiewicza, znaczy adaptację oczywiście, czyli Krzyżaków w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak to? No przecież tu zostaje dyrektorem, powinien już od miesiąca siedzieć w fotelu w swoim gabinecie i pracować. No ale plotka głosi, że znacznie wcześniej, zanim planował udział w konkursie, umówił się z Teatrem Jaracza, że zrealizuje Krzyżaków i dotrzymał słowa, bardzo ładnie, honorowo z tego wybrnął, a że jest przepracowany, no, trudno, no nie on jeden. No to cóż, pierwsza decyzja... To więc dołożę parę rzeczy, ponieważ należy się tutaj troszkę sprostować. O matko. Przede wszystkim nie przygotowywał się do konkursu i nie decydował o tym, że tak powiem, startowaniu w konkursie, ponieważ ten konkurs mu zaproponowano, więc jakby trochę zmienia to też to, co powiedziałaś o konkursie. Druga sprawa to jest taka, że zrealizował jeszcze dwa bardzo ważne spektakle. No dobrze. No tak wyszło z tego, że pracował, że zmęczył się konkursem. Nie, co? Nie mógł się zmęczyć, bo wiesz, no, sam start. Bo zostało mu to zaproponowane. Nie, to poczekaj, Tomku. Baszko, nieważne. Ważne, przepraszam, kto Baszko, prowadzi. Baszko, jeszcze dwa przedstawienia. Dobrze, no, ale ja tak, wymieniłam ale tylko... muszę sprostować rzeczy i dołożyć. Tak, ale ja tylko dodam. Ważne, bo trzeba przygotować aplikację. No przecież nie siada się przed szaloną komisją i nie improwizuje. No w tym sensie. Oczywiście pamiętam, co powiedziałeś wcześniej, ale no uszanuj też honor pani prowadzącej ten oto program. A ja nie wymieniłam wszystkich spektakli. Wybrałam po prostu kilka, żeby no ta część naszego spotkania nie trwała zbyt długo. No już się wydłuża. Ale oczywiście bardzo proszę, dodaj. Znaczy, ja zrozumiałem, że przedstawisz wszystkie spektakle 2017 nie, no broń roku, Boże. Więc zabrakło mi oczywiście państwa, bardzo ważnego spektaklu, bo zrobionego w Grece, państwa Platona. No i oczywiście chyba jeden z najważniejszych jego spektakli ostatnich lat, może tylko ważniejszym było Wyzwolenie. Myślę tu o Śnie nocy letniej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Mhm. Który to był spektakl bardzo też kontrowersyjny i no i jakby też wbijający kij w mrowisko środowiska teatralnego. No na podobnych zasadach jak Wyzwolenie wbijało szpilę naszemu społeczeństwu, czyli nam wszystkim. Tak, no gdybyśmy mieli jakiś ranking przeprowadzić, no to pewnie te dwa byłyby na pierwszym miejscu, masz rację. No ja obstawiałam Wesele również ze względu na bardzo szczególny kontekst owej premiery. Dobrze, to już porzućmy ten etap naszego spotkania. Pierwsza decyzja, jaką ogłosił, była elektryzująca. Państwo już wiedzą, na inaugurację dyrekcji w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wizyta, można tak powiedzieć, wesela z Narodowego Starego Teatru. 8 lat po premierze i po 8 latach grania, oczywiście nie non-stop, na krakowskiej narodowej scenie. No i tutaj należy się państwu oraz

No się rzadko zdarza, że kobieta pierwsza do nas pisze. Także bardzo dziękuję pani Beato. Serdecznie panią pozdrawiam, to znaczy życzę zdrowia. Już jest i kolejny gość, pan Grzegorz z Wrocławia. Także no, zaczyna się. Bardzo dobrze. Trochę mniej zobowiązująco nam Michał gra, bo ileż można celebrować finał lata 2025? Zbliża się on nieuchronnie. Zatem ujawnię tylko, że drugie hasło nocy to niezależność. A naszym gościem na łączach niestety wolę widzieć Tomka. No, nie tylko dlatego, że jest bardzo przystojny, ale po prostu łatwiej, że tak powiem, patrzeć w oczy. Więc jest Tomasz Domagała, który od oglądania komedii, chciałam powiedzieć, w Tarnowie odpoczywa z nami, ale jak zrozumiałam, festiwal jeszcze się nie rozpoczął, więc to jest taka regeneracja przed. A my przygotowujemy się do wesela i szczęśliwie nie naszego, lecz Jana Klaty. Tomaszu, jesteś? Halo? Jestem jak najbardziej. A, zamarłam. Dobrze. Jestem jak najbardziej. Tak. Pomysł, by zaprezentować się w Warszawie za pomocą wesela, no, uważam, że jest przedni, ale też swoiście klacio przewrotny. Jak ty oceniasz tę moją hipotezę? On nawet nie jest przewrotny, tylko jest to powtórzenie gestu Jerzego Grzegorzewskiego, który na rozpoczęcie swojej dyrekcji w Teatrze Narodowym, która dokładnie zaczęła się w 1997 roku, jakby postanowił wcześniej, bo w listopadzie 1996 wtedy teatr oddawano po odbudowie, po pożarze, przeżywił z Dziady 12 improwizacji, swoje słynne przedstawienie z Narodowego Starego Teatru i Jan Klata po prostu powtarza ten gest, odwołując się bezpośrednio do Jerzego Grzegorzewskiego, ponieważ obu panów, oprócz tego, że byli wybitymi artystami i że pracowali w Narodowym Starym Teatrze, łączy też miłość do Stanisława Wyspiańskiego, która to miłość zaprowadziła Jerzego Grzegorzewskiego do Narodowego z hasłem, że będzie to dom Stanisława Wyspiańskiego. No a jakby jesteśmy cały czas w przestrzeni twórczości pana Stanisława. No i właśnie to wesele jest takim symbolicznym powtórzeniem tego gestu, o czym Jan Klata gdzieniegdzie mówi, ale to właśnie tak zostało zaplanowane. No oczywiście upiekł nasz nowy dyrektor Teatru Narodowego Jan Klata kilka pieczeni na tym ogniu, no bo jakby swoją jakąś drogę tutaj spina od jednego Narodowego Teatru do drugiego Narodowego Teatru, odwołuje się do tradycji Jerzego Grzegorzewskiego. No, powiedzmy sobie szczerze, że jeśli teatr Jana Englerta można było przez 20 lat podsumować przymiotnikami realistyczny, pragmatyczny, nasza mała stabilizacja, jakiś rodzaj takiej naszej małej stabilizacji było w Teatrze Narodowym przez te 20 lat, no to zarówno dyrekcja Grzegorzewskiego to była dyrekcja wizjonerska w Teatrze Narodowym, no i jakby można by wysnuć wniosek, że dyrekcja Jana Klaty rozpoczynająca się właśnie będzie również bliższa rozumieniu Teatru Narodowego jako domu teatru wizjonerskiego, czy takiego teatru wtrącającego się, ale nie w zabarwieniu teatru powszechnego, tylko takiego teatru narodowego, który ciągle zastanawia się, powiem tu za Wyspiańskim, co jest w Polsce jeszcze do myślenia. To słynne zdanie ze studium o Hamlecie. No i oczywiście ta premiera Termopili Polskich jakby zdaje się potwierdzać. Chociaż ja mam teorię, byłem w niedzielę na Krzyżakach w Olsztynie, że dyrekcja Teatru Narodowego w Warszawie rozpoczęła się przedstawieniem Krzyżaków w Olsztynie. A to bardzo ciekawe, tak? I ma to swoją jakąś też przewrotność i taki uśmiech Mony Lizy. Jednak. Można by tu dołączyć jako komentarz, że po prostu najpierw brawurowi krzyżacy w Olsztynie, wesele, czyli Sienkiewicz z północy, z pól Grunwaldu, wesele z Bronowickiej chaty, a pośrodku Termopile polskie, czyli nie wiem, czy państwo mają w ogóle świadomość, o czym są Termopile polskie. To jest oczywiście klęska bitwy pod Racławicami, tak, która Micińskiemu kojarzyła się z przegraną z góry zaplanowaną i wiadomą przegraną Spartan z Grekami pod Termopilami. Ale myślę, że o tym jeszcze troszkę powiemy. No właśnie, może nie jestem pewna, że nie innym razem, bo tutaj jednak to wesele, nie cały sezon, bo nie damy rady, jest w roli głównej. Natomiast ja bym jednak upierała się, że to był gest, czy jest nadal gest przewrotny, taki właśnie klaci, bo lubię to określenie. A to świetnie, że wspomniałeś o tej tradycji. Bardzo ci za to dziękuję, bo zapomniałam po prostu, jak zaczynał Jerzy Grzegorzewski tę swoją dyrekcję. Natomiast nie w takich okolicznościach odchodził z teatru, ze Starego Teatru, wtedy jeszcze nie Narodowego, więc ze Starego do Narodowego, a tutaj z jednego Narodowego do drugiego Narodowego i w dodatku pamiętamy, że to wesele zamykało ewidentnie tę czteroletnią kadencję, czy jak to się nazywa, kontrakt, i w takich dramatycznych okolicznościach. Pamiętamy, co się wydarzyło, kto został nominowany, jak to zostało przyjęte przez środowisko, jakie były konsekwencje, czyli z tej takiej swoistej, a jakby to nazwać, oczywiście to nie jest dosłowne, więc tu nie protestuj, klęski, czy jakiejś swoistej przegranej, czy poczucia przegranej do tego nowego miejsca, z taką właśnie nadzieją, że na tym zbudujemy teraz nowy, wspaniały świat. No to tak na poparcie tego, co wcześniej powiedziałam o owej swoistej oczywiście przewrotności, ale właściwie Klata jest cały jeden wielki przewrotny, więc cokolwiek byśmy powiedzieli o którymkolwiek spektaklu, to zawsze znajdziemy jakiś taki właśnie przekorny uśmieszek pod spodem, co on sobie tam myśli. Tak. Przypominam, że naszym gościem jest na łączach Tomasz Domagała, ale teraz, Tomaszu, pozwól, mamy połączenie, bo za chwilę przejdziemy do próby takiej w skrócie oczywiście interpretacji tego wesela. Mamy połączenie z artystą, dokumentalistą, fotografującym Polskę, Kaszuby, zanikającą stocznię, czyli z Michałem Szlagą. To jeszcze powtórzymy za moment. Dlaczego z nim? Bo przecież o symbolu wizualnym przedstawie nie tak często rozmawia się. Trójka pod księżycem. Ale wesele miało też szczególny swój znak graficzny, zwany plakatem. Michał Szlaga jest także z nami, a to on jest twórcą owego znaku. Tak bardzo omownie, ale mam nadzieję, że wszystko sam wyjaśnisz. Może państwo pamiętają, mówiliśmy o tym, ale to było ile? 8 lat temu, no tak. Dobry wieczór, tak. To był rok 2017. Fotografia, która zafunkcjonowała na plakacie wesela w Starym Teatrze w Krakowie, to była fotografia pochodząca z wystawy Polska, składającej się z ponad 300 fotografii, pochodzących z okresu mniej więcej 2005-2012. Jedną z fotografii, dokładnie o nazwie Polska numer 116 w moim cyklu, była fotografia pokazująca Bociana. Jest to martwy Bocian, który został sfotografowany przeze mnie gdzieś w trasie przez Polskę. I ta fotografia pełni u mnie funkcję takiej jednej z głównych 8 prowadzących wystawę Polska fotografii. Jest szczególnie wyeksponowana w większym formacie. No i tu się rozpoczyna historia jej na Kacie Wesela. Jan, znając tę wystawę, zapytał mnie przez teatr, czy ta fotografia mogłaby być tym plakatem, czy tym symbolem, który będzie prezentowany, połączony ze spektaklem w jego reżyserii. Tak krótko mówiąc, zgodziłem się na to i w ten sposób Bocian stał się właśnie tym przedstawieniem spektaklu Wesela według Westeńskiego. To bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ten ptak kojarzy się niezwykle z Polską, no ale wiadomo, że sezonowo, bo generalnie mieszka gdzieś indziej przez większą część roku, ale Bocian jest nasz, może bardziej przyjazny niż ten drapieżny orzeł, który jest naszym godłem, najkrócej mówiąc. Tak, no myślę, że Bocian jest drugim co do ważności polskim ptakiem, ukochanym ptakiem Polaków. W odróżnieniu od naszego godła, czyli orła, jest też takim jakby pierwszym ptakiem rzeczywistym, dlatego że, jak wiemy, nasze godło nie jest przedstawieniem jakiegoś konkretnego orła, który u nas żyje, tylko jest kompilacją kilku ptaków przetwarzanym w naszej historii, wyglądającym różnie, więc umownie to jest po prostu orzeł. Natomiast no, Bocian jest bardzo konkretny, jest sobą, jest rzeczywisty, no i z pewnością jest czymś, jest takim ptakiem bardzo symbolicznym. Ja wybierając ten motyw do wystawy, kierowałem się też tym, czym jest Bocian w polskiej kulturze, jak ludzie uwielbiają mieć go blisko siebie, jak czekają na jego powroty, jak wielkim to jest wydarzeniem, ale też jak wielkim zawodem potrafi być dla na przykład rodziny, która przygotowuje takie gniazdo z nadzieją, że Bociek zacznie tam bytować, sytuacja, w której on jednak wybiera kogo innego z danej miejscowości, więc tak, Bocian myślę, że to nasz najważniejszy ptak. No tak, mówiłeś o symbolu, oczywiście to są banały, które teraz ja pragnę przytoczyć, ale jednak nie powstrzymam się i powiem, że symbol rodzenia i odrodzenia, czyli symbol życia i symbol wiosny, tak, no to wiadomo. Już więcej nie trzeba tłumaczyć, ale rzeczywiście w tym jest tyle optymizmu i piękne, natomiast twój jest martwy. Od 8 lat sobie tak wyobrażam, że jest to bocian z przestrzelonym skrzydłem, czy złamanym skrzydłem, czyli jakby odpowiednik tej klęski Jaśka, który no zgubił, co miał zgubić. To jest też taki bocian, który pomimo tego, że jest to przedstawienie śmierci, on na martwego nie wygląda. Może wygląda śpi? Jakby, tak, wygląda jakby stał, jakby chciał się wzbudzić do lotu, natomiast no, do tego nie dojdzie, ten konkretny bocian jest martwy. Poza tym on jest chyba, jeżeli chodzi o dominację kolorów, jednak biało-czerwony. Poniekąd jest biało-czerwony, jest bardzo mocno, patrząc na to ze strony graficznej, fotograficznej, jest bardzo mocno nasycony, zaświecony światłem słońca. Tak, jest to bardzo mocna scena. Rozmawiamy dzisiaj także z Gosią Gorol, która gra rycerza czarnego akurat, ale on czarny, jeżeli chodzi o wygląd na scenie, nie jest. Jest właśnie takim bocianem jakby, bo ma czerwone nóżki. Gosi Gorol, no więc Zawisza czarny, ma czerwone nóżki i też ma nieść nadzieję, no i budzić, pobudzać poetę, no to tak na wszelki wypadek przypominam, chociaż to trochę szkołę raczej zaczyna przypominać, co ja mówię. Powiem szczerze, że teraz jak zaczęłaś mówić, to zacząłem sobie próbować przypominać Gosię w 2017. On zresztą też na zaproszenie teatru był połączony z wystawą Polska, więc dla mnie też to było olbrzymie wydarzenie. Ludzie w antraktach mogli tę wystawę obejrzeć, więc ten pomysł, że to się może wydarzyć, też niesamowicie ważne było dla mnie to, że ten klasyczny tekst literacki po określonym wieku, nowej interpretacji teatralnej jest zestawiony z obrazem współczesnej Polski. Potem widziałem raz Wesele na takim jeszcze spektaklu wyjazdowym na Openerze w Gdyni, ale nie widziałem już go bardzo długo. I tak jak przez mgłę przypomniałaś mi właśnie, że tak, że Zawisza Czarny jest bocianem. Nie pamiętałem. Znaczy to było tak w mojej wyobraźni, ja chyba nawet tak do tego nie zdążyłam przyznać się Janowi. No i teraz zamierzamy, że tak powiem, uruchomić na nowo więzy rodzinne, a tymczasem tęsknimy za Kaszubami. Aha, tak, tutaj zatrzymujemy się z Michałem Szlagą. Zdążymy jeszcze coś o Kaszubach powiedzieć, ale to w części drugiej wydania. W tej drugiej części także to spotkanie z Małgorzatą Gorol. A na łączach jest z nami aktualnie jeszcze do około pół do drugiej Tomasz Domagała, to jest oczywiście Trójka pod Księżycem. Nie znamy nikogo, Tomku, kto nie był wtajemniczony w sens superdramatu Wyspiańskiego. Tego, co wszyscy wiemy, nie będziemy pewnie obszernie omawiać. Natomiast wypada zapytać, co poza furią wniósł Klata do naszego myślenia o Teatrze Wyspiańskiego, mając, przypominamy, też za sobą niekanoniczne odczytanie Wyzwolenia z roku 2023. A więc właśnie, co nowego w tym weselu? Wiemy, że zresztą na narodowej scenie Jerzy Grzegorzewski, przez ciebie przywołany, zrealizował wcześniej wesele. Także chyba każdy teatr dojrzały, mając odpowiednio duży zespół, ma wesele w swoim repertuarze. No więc porywając się na wesele, trzeba mieć nań pomysł. No tak współcześnie jest, nie można odtwarzać. Tomasz Domagała. Jan Klata w tym weselu, w tej radości, Bóg mi gości po zazdrości. Myślę, że można by skończyć tym cytatem z Wyspiańskiego i powiedzieć, że no, najistotniejszą zawsze rzeczą w weselu jest jest konstrukcja aktu drugiego, która przenosi tę naszą akcję realistyczną z tegoż z tejże bronowickiej chaty w jakąś taką historiozoficzną przestrzeń. Paradoksalnie Jan Klata nie za wiele dorzucił do samego wesela, trochę inaczej z Wyzwoleniu tym nowym, ale w samym jakby istotą teatru Jana Klaty od lat właściwie jest dość wierna adaptacja tych dzieł, które robi. No ale jakby Jan Klata jest wybitnym mistrzem teatru, co znaczy, że świetnie czuje teatralny język, że ma swój własny teatralny język, że go znalazł, że opowiada, no bo jeśli dostajemy Nobla za, nie wiem, za powieść, nie wiem, Chłopi, no to jakby ten Nobel jest przyznany za sposób, w jaki słowa układają się w zdania, w tekst i w jaki sposób opowiada się pewną jakąś wcale nie skomplikowaną historię. I podobnie jest w teatrze. Znowu mamy jakąś nieskomplikowaną, bądź skomplikowaną historię i teraz klasa reżysera polega na tym, że ma własny sposób opowiadania tej historii. I Wesel jest tu wspaniałym przykładem, ponieważ może nie jest to prosta opowieść i nie jest to jakaś taka opowieść, że tak powiem, łatwa do opowiadania, no ale rzeczywiście już najwybitniejsi nasi twórcy mierzyli się z weselem i każdy z nich opowiada to wesele w jakiś inny sposób i przecież to jest niesamowite, że mamy już kolejne wesele w Krakowie. Zresztą Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego i to jest nawet ciekawe, że oba te wesela łączy postać gospodarza, którego gra znakomicie Juliusz Szostowski, jest innym gospodarzem u Jana Klaty i zupełnie innym gospodarzem u Maji Kleczewskiej, więc jakby na tym polega istota. No Jan Klata, istota teatru Jana Klaty polega na tym, że on niby opowiada wesele, że zawsze tym weselem opowiada o nas, że... No ale to każdy potrafi... właśnie. To akurat nie każdy. Nie, każdemu się to udaje. No ale... Każdy opowiada ale ma o nas, taki zamiar. Nie każdemu się to udaje. Jan Klata jest przenikliwym reżyserem. On, jeśli pamiętacie Państwo, bo przecież większość widzów, tych takich naprawdę zapiekłych widzów teatralnych, jeżdżących wszędzie czy chodzących do teatru, to wesele gdzieś już widziała. To w końcu premiera odbyła się w maju 2017 roku i spektakl naprawdę był spektaklem no, kultowym, powiedzielibyśmy w dzisiejszym kolokwialnym języku. No i na przykład nie wiem, czy pamiętacie, tam była kapliczka, w której nie było nic, ani Matki Boskiej, ani Świętego. Było drzewo ścięte. Byliśmy wtedy, kiedy była premiera tego przedstawienia w amoku walki z panem szkodnikiem Szyszko, który wtedy jakby wprowadził to prawo do wycinania po prostu lasów. I od tego momentu zaczęła się ta masowa wycinka, czy to w Puszczy Białowieskiej. Ale kto dzisiaj pamięta pana Szyszkę? Nikt. Natomiast do historii teatru przejdzie ten obraz pościnanych drzew i tej kapliczki wiszącej na pościnanym drzewie i tej pustej kapliczki. I nagle ta pusta kapliczka i to ścięte drzewo jest jakby... jest raną na współczesnej Polsce, o te rzeczy się kłócimy, to nas boli, to prowokuje do różnych rozwiązań, a z drugiej strony no jesteśmy też w weselu, jesteśmy w Polsce, jesteśmy w chacie Bronowickiej i w Polsce. Nie wiem, jako... Wiecie państwo, czasami najlepszy teatr to jest taki teatr, którego żadne słowa właściwie nie są w stanie opisać, bo nie wystarczają. I to chyba jest fenomen teatru Jana Kreaty, że on potrafi zestawić rzeczy paradoksalnie znane, niezbyt jakieś wyszukane, ale te zestawienia są zrobione w taki sposób, że niczym takie ciasto drożdżowe rosną i rosną i rosną i przychodzi się do domu, ogląda to przedstawienie i ono potem nie może wyjść z głowy, te obrazy nie mogą wyjść z głowy. Ty powiedziałaś pięknie, że to, że Małgosia Gorol jest bocianem. Dla mnie była kibolką, nagą kibolką, żądną krwi, bo rycerz czarny jest żądny krwi. Więc mamy złożenie młodej dziewczyny w czerwonych butach, a z drugiej strony wypowiada ona okropne rzeczy, które mówi ten wampir przychodzący po prostu gdzieś z naszej narodowego, jak to powiedzieć, imaginarium. No tak, ale przecież Zawisza Czarny to bohater, a nie żaden buntownik, który chciałby coś rozwalić. No tak, ale to nie możemy tak myśleć, dlatego że to nie były postaci realistyczne. One się zjawiały, one miały tylko powierzchowność, że tak powiem, powierzchowność tych pierwowzorów, czy jak to nazwać? Czy nazwać pierwowzorów, natomiast jakby były jakby zwierciadłem tego, co było w duszy bohaterów, do których przychodzili. No jest jeszcze oczywiście ta przecież piękna tradycja, że często to są te same postaci, no po prostu jakby odbijają się, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w Weselu Wajdy ci sami aktorzy jakby widzieli siebie w tych postaciach, więc jakby te zniekształcenia są też bardzo istotne. No tu Stańczyk, nie wiem czy pamiętacie państwo, to była, albo ty Baszko, wersja świętego Hieronima z obrazu El Greco, z takim infantylnym, taka infantylna parodia biskupiego pastorału, to był taki właśnie, no to jest Jan Kreata, on potrafi w jakiś sposób wybudować teatralny świat, który mówi dużo więcej, niż by się na początku wydawało. Mhm. Ale jeżeli pozwolisz. To wszystko jest... Tak, dokończ, proszę, przepraszam. I w tym weselu to wszystko jest i nie ma czegoś takiego, co byśmy mogli powiedzieć, że no nie wiem, że dołożył, że nie. On po prostu bardzo wnikliwie... Zresztą pamiętam taki wywiad, w którym powiedział, ja po prostu przeczytałem wesele i jakby pochyliliśmy się nad absolutnie każdą możliwą linijką tego tekstu. No przecież nie wiem, to było tak odkrywcze, wspaniałe, świeże, że panna młoda była w ciąży, kiedy mówiła, no to właśnie, a to Polska właśnie dołożył. Miała po prostu... I to jest nowum. Widzisz? Nie, to nie jest nowum. No jednak. To są szczegóły. No ale oczywiście dołożył szczegóły, zgadzam się z tobą. Przede wszystkim coś odłożył, czyli odrzucił folklor, czyli chatę, klasyczną chatę rozśpiewaną. Tylko To trudno jest opisać, co zrobiła Justyna Łagowska na scenie. No w każdym razie to bardzo uboga w pewnym sensie scenografia i raczej świadcząca o czymś, co właściwie jest poza miejscem. To nie przypomina na pewno Brondowic, wioski podkrakowskiej ówczesnej. Powiedziałeś, że nie dołożył. Moim zdaniem dorzucił absolutnie, absolutnie. Black metal, czyli furię, nie dlatego, że taki gatunek muzyczny, tylko że furię ubrał w chochoła tak naprawdę, czy chochoła ubrał w furię. No to jest kompletnie inna wizja. No to byśmy się tu mogli pokłócić do godziny trzeciej, bo no to furie nie. Stały na cokołach, a ta muzyka była, oczywiście chochoł był z furii, ale to nie było takie proste, to no, nie do końca cokoła. No ja wiem, że ja bardzo dzisiaj upraszczam, ale nie mam innego wyjścia.